पे जो नहीं आए जो आंखों से कही जाए तो हंसी शाम है मेरे भी लबों पे तेरा नाम है यहाँ है वहाँ है न जाने कहाँ है नया दर्द चाहत का यारा ये क्या हो गया मैं कहाँ खो गया मैं मुझे इन अदाओं ने मारा कश कहानी है क्या सुनो जी कहो जी बताया जो तुझको किसी और को ना बताना लिखा है पढ़ा है दीवानों ने मिलके जवा धड़कनों का फसाना